C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Karar verdim unutmaya. Karar verdim ayrılmaya. Çekip gitsem buradan, gitsem çok uzaklara. Çocuk gibi mutlu olsam. Karar verdim unutmaya seni. Karar verdim ayrılmaya. Daha önce hiç kimse, hayatımda hiç kimse senin kadar incitmedi böyle. Günaydın sevgili dinleyenler, herkese Radyo Havan'dan ve C Vitamininden yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. 30 Ocak 2013 Çarşamba bugün. Ayı bitiriyoruz, Ocak ayını da artık geride bırakıyoruz. Zaman hakikaten su gibi akıyor. Daha 2013'e yeni girmiş gibiyiz ama bir ay geldi geçti işte. Dilerseniz hemen hava durumuyla başlayalım. Yine gündeme dair aldığımız başlıklar var. Bunları sizlerle paylaşacağım ama önce meteorolojinin sitesinde bakalım ne uyarılarda bulunmuşlar bugün bize. Hoş, güneşli bir İstanbul sabahına uyandık. Hafif soğuk ısırsa da hani hiç fena değil dışarıda hava. Meteoroloji ise şöyle söylüyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış olan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyormuş sevgili dinleyenler. Haberiniz ola diyelim. Güney ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı belirtiliyor hava sıcaklığının. Marmara'nın batısında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uyarılarsa yine kuvvetli yağış uyarısı var. Buzlanma ve don olayı uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısı var Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine dair. Marmara'da ne var ne yok derseniz parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğleden sonra ise İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunun dışında İstanbul parçalı ve çok bulutlu dediğim gibi öğleden sonra hafif yağmurlu diye belirtilmiş, hava sıcaklığı ise 5 derece. Hiç fena değil hava, dediğim gibi yani yağış da böyle biraz pıtırdayacak sanıyorum ama yoğun bir yağış söz konusu değil. O halde şarkıların keyfini sürelim. Nazan Öncel'den dinliyoruz Otomobil. Bir kavuşturur bir ayırı yollar, bir ağlatır bir gün dürür yollar, kavuşturur bir ayırı yollar, bir ağlatır bir gün dürür yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var, benim de yollarda aklım var, benim de bu aşkta gözüm var. Caydırıyor bir ay artıyor yollar, kandırıyor bir ay mutluyor yollar. Caydırıyor bir ay artıyor yollar, kandırıyor bir ay mutluyor yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var, benim de yollarda aklım var, benim de bu aşkta gözüm var. Gel. Efendim, otomobil dediği Nazan Öncel. İlk haberimiz spordan. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye geçti. Özellikle spor camiası sanıyorum haberdardır. Yine haber bültenlerinde yer verildi çünkü. Fenerbahçe transferde sürpriz bir adım attı. Sezon başında Atletico Madrid'e giden yıldız oyuncuyla yeniden 2,5 yıllığına anlaştı. Ara transferde uzun süre sessiz kalan Fenerbahçe Emre Belözoğlu'yla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Aykut Kocaman'la problem yaşayan ve bu nedenle sezon başı mukavelesi yenilenmeyen Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmede mutabakata varıldı. Sezon başında Atletico Madrid'e giden yıldız futbolcu yeni takımında fazla forma şansı bulamayınca sarı lacivertli takıma tekrar geri dönmeyi kabul etti. İspanyol takımına bedelsiz olarak giden Emre Belözoğlu yine bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye geri dönecek. Atletico Madrid'de bu transfere onay verirken resmi sözleşmenin 1-2 gün içinde imzalanması bekleniyormuş sevgili dinleyenler. Öte yandan hemen belirtelim, Radyo Spor'a konuşmuş menajer Ahmet Bulut, ortada kesin bir anlaşma yok. Emre ile görüştüm ve yarın Madrid'e gidiyorum, transferde her şey olabilir diyor. İlk haberimiz spor camiasındandı, buradan siyasete geçeceğiz. Külleri uçtu bu gece. Grup Model'den dinliyoruz, Dağılmak istiyorum. Kahramanı, gel gör ki yalnız tek gece. Zaman önce bir masal yeşerdi içimde. Sen her gün yalanlar söyledikçe can verdi kalbimde sessizce. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Ne kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Masalın külleri uçtu bu gece. Yorgun kırgın kahramanı, gel ki yalnız tek tek. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Ozan Doğulu'nun albümünden de dinlediğimiz Dağılmak istiyorum dedi. Sevgili dinleyenler, Grup Model seslendirdi. Siyaset dünyasından bir haber var ki bugün hem gazetelerde hem de haber sitelerinde yer bulmuş. Fırat'a AK Parti'den sonra sürpriz bir teklif daha geldi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, CHP'de yaşanan Türklerle Kürtler eşit olamaz tartışması üzerine partisinden istifa eden Salih Fırat'ı BDP'ye davet etti. Daha önce Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, CHP'den istifa ettiğini duyuran Salih Fırat'ı BDP saflarına çağırmıştı. Bu kez teklif BDP Grup Başkan Vekilinden geldi. Buldan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada onurlu bir duruş sergileyen Salih Fırat'ı partimize davet ediyoruz dedi. Evet, bu da siyaset gündemini belirleyen konulardan bir tanesi oldu bugüne dair. BDP'den böyle bir davet söz konusu Fırat'a AK Parti'nin hemen ardından sevgili dinleyenler. Bir başka haberse hepimiz ilgilendiren bir haber, gazdan ölümler artacak başlığını taşıyor. Türkiye'deki doğalgaz tesisatlarının çoğu standartların çok uzağında. Üstelik artık doğalgaz iç tesisatlarının denetimi makine mühendisleri odasında da değil. İsteyen istediği gibi tesisat yapıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile doğalgaz iç tesisatında mesleki denetim zorunluluğu odaların sorumluluk alanından çıkarıldı. 4646 sayılı doğalgaz kanununa bağlı yönetmelikler uyarınca doğalgaz iç tesisatlarının doğalgaz iç tesisat yetki belgesine sahip bir makine mühendisinin tam zamanlı olarak çalıştığı şirketlerce yürütülmesi zorunlu. Makine mühendisleri odası bu hizmetleri verecek şirketleri tescilliyor ve kendilerine büro tescil belgesi veriyor. Bunun yanı sıra bu mühendislerce yürütülen hizmetler her proje bazında oda mesleki denetiminden geçirilmekte, yetkili mühendisin firmada halen çalışıp çalışmadığı, mesleki açıdan bir ceza alıp almadığı kontrol edilmekteydi. Ancak son yayınlanan bir genelgeyle bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Eski uygulamada mühendisin proje için yeterli olup olmadığını denetleyen mesleki kuruluşların bu zorunluluğunun ortadan kaldırılması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger'e göre bu durumda Türkiye sahte proje cennetine dönüşecek ve doğalgaz ölümleri de artacak. Özger, doğalgaz projelerinin sadece yetkin mühendislerce yapılabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: denetimlerde tüm dünyada olduğu gibi üçüncü taraf olan meslek kuruluşlarınca yapılmalı. O da bir proje için mühendisin çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve yetkin mühendisleri belirler. Yeni süreç bu konuda düzenlenmiş piyasaları yeniden düzensizleştirecek. Yetkin mühendislerin yerini yetkisiz, belgesiz ve bilgisiz mühendisler alacak. Mühendis çalıştırmadan teknikerlere proje yaptıran firmalar çoğalacak. Bu da sahte merdiven altı projelerin türemeye başlayacağı anlamına geliyor. Gazi Osman Paşa'da kaçak yollarla doğalgaz bağlanmış bacalı şofbenden sızan karbon monoksit gazı 5 kişinin ölümüne neden oldu. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının yapı denetim sürecindeki rollerinin ortadan kaldırılmasıyla yapı sürecindeki projelerin oda tarafından denetlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran bu sürecin ilk sonuçlarını almaya başladık. Üzülerek söylemeliyim ki önlem alınmazsa ilerleyen günlerde doğalgazın sebep olduğu ölümlere daha çok şahit olacağız diyor. Oldukça üzücü bir haber aslına bakarsanız. Tabii odaların kıymetini bu bağlamda anlıyoruz. Kendi alanında bir anlamda denetim özelliği de var odaların. Bu ortadan kalkınca elbette kötü sonuçlar doğuyor. İşte bunlardan bir tanesi de geçenlerde yine karbon monoksit gazı 5 kişinin ölümüne neden oldu başlıklı haberdi. Buna dair de yine Özger açıklamalarında bulunmuş. Sevgili dinleyenler, Hasan Özger'in İstanbul Şube Müdürü, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü Hasan Özger böyle söylemiş. Evet, bu da hepimiz ilgilendiren bir haber, tez zamanda düzelmesi ümidiyle diyelim. Haberin ardından gazdan ölümler artacak bugünkü haber sitelerinde yer bulan bir başka haberdi. Sertab Erener'le devam edeceğiz listemizi. Güzel bir tango var, Oysa diyecek. Eski albümlerinden anımsayacaksınız sevgili dinleyenler bu albümü. Anımsıyor musunuz? Turuncu ismiyle yayınlanmıştı. İşte oradan dinliyoruz bu hoş tangoyu. Bakışı bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda bir sırdaş gibi, yılların ardından gelişi vardı. Adresime yazılmış bir mektup gibi, açmadan açılmadan anlamış gibi, cevabı önceden verilmiş gibi, o onu beklediğimden haberi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Sabahıma uyanmış gibi, elleri ellerime uzanmış gibi, konuşmadan her şeyi anlamış gibi, öylesi anlamlı gözleri vardı. Uzakta olsa da içimde gibi, bir katre çiçeği koklamış gibi, yağmurda dudağı dudağım gibi, öylesi sıcacık bir kalbi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarın. Bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden. Oysa dedi Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Hem kadın hem erkek çalışıyorsa duvar şartı nereye ait? Suudi Arabistan hükümetinin getirdiği bir şart bu. Hem kadın hem erkek personel çalıştıran mağazalarda personeli birbirinden ayırmak için duvar inşa etme mecburiyeti getirdi. Hiç şaşırmayın, gerçek, şaka ama gerçek. El Arabiya'nın haberine göre yer alan haberde şöyle diyor. Hem kadın hem erkek eleman istihdam eden mağazalarda personel en az 1.6 metre olacak bir duvar veya panoyla birbirinden ayrılacak. Çalışma Bakanı Adil Fakih bu amaçlara ülke çapında mağazalara bir ay süre tanındığını açıkladı. Suudi Arabistan'da kadınlar daha çok iç çamaşır ve kozmetik gibi tamamen kadınların istihdam edildiği mağaza veya fabrikalarda çalışıyor. Suudi hükümeti 2011 yılında aldığı bir kararla iç çamaşırı ve kozmetik üreten veya satan merkezlerde erkek eleman çalıştırılmasını yasaklamıştı. Ülkede bu yıl alınan başka bir kararla şeriat yasalarının yorumlandığı Şura Danışma Konseyi'ne kadın üye alınmasına izin verilmişti. Ancak kadınlar konsey toplantılarına erkeklerden farklı bir kapıdan girebiliyorlar. Evet, hem kadın hem erkek çalışıyorsa duvar şartı Suudi Arabistan hükümeti tarafından getirilmiş. Ne diyelim, enteresan bir haber. Bugünkü haber sitelerinde de yer bulmuş Suudi Arabistan hükümetinin getirdiği bu şart, duvar şartı. Yani diyecek bir şey bulamıyorum, yorum yapmaya da gerek yok. Zaten haber olduğu gibi ortada. Umarım bizim başımıza gelmez diyelim. Ne diyelim? Hayatımızda duyduğumuz galiba kadın olarak özellikle en saçma şeylerden bir tanesi zira. Mor ve Ötesi, Bisiklet desin sonra buluşalım. Mükemmel hava, mükemmel bir ses, mükemmel durumda sahibi hatasızdı. Hatasız yıprattı duygularını. Tek bir şans, bir bisiklet taşıyordu aşkını. Nasıl bir şey, uykusuz uzak, gözlerim mahmur, bakıyorum ufkuna. Bas pedalı, bak gökyüzüne. Seni bekleyen başka bir adam var. Gözüm yollarda, yolları sen aşarken bekledim ve gördüm ihtiyacım olanı. Biraz şans tutunmuş zamana, pişman değilim asla. Nasıl bir şey, uykusuz uzak, gözlerin mosmor, bakıyorum ufkuna. Bas pedalı, bak gökyüzüne. Seni bekleyen başka bir adam var. Bisiklet dediğim Mor ve Ötesi. Bir de bizim tarafa bakalım. En ağır ceza kadına şiddete gelmiş. Rütük en ağır cezayı kadına şiddet nedeniyle uyguladı. Alemin Kralı adlı diziyi bilmiyorum takip edenleriniz var mı içinizde, ama işte bu dizide Kubat karakteri karısını dövmüş. ATV'ye 340 bin lira ceza verilmiş. RTÜK toplantısında 22 Eylül 2012 gecesi yayınlanan bölüm ele alınmış ve Kubat'ın karısı Nihale'yi dövdü, lan, ulan, keriz, manyak, zilli gibi argo sözler de kullandığı, karısını aşağıladığı ve küçük düşürdüğü vurgulandı. Dizinin 10 Kasım 2012 günü yayınlanan bölümünde de Kubat bir masaj salonuna gitti ve burada da Rus masözü dövdü. RTÜK üyeleri de dizinin bu bölümlerini toplumsal cinsiyet eşitliğine ters, kadınlara yönelik baskıları teşvik edici ve kadını istismar eden nitelikte buldu. ATV'ye 340.752 lira para cezası verildi. Evet, bizde de demin Suudi Arabistan hükümetinin verdiği kararı haber sitelerinden aktarmıştım. İşte araya duvar şartı getirilirken bizde de henüz hala işte böyle kadına şiddete ceza getiriliyor. Tabii ki memnun edici bir durum. Pekala, Göksel seslendirecek, senden başka diyecek eskilerden bir şarkı ama Göksel'in yeni yorumuyu da tabii ki sizlere sunacağız. Sonrasında biraz da kültür sanata bakalım mı? Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka olamam senden başkasıyla. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka olamam senden başkasıyla. Senden başka, senden başka gözüm görmez hiç kimseyi senden başka, senden başka duyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka olamam senden başkasıyla. Efendim, Kenter Tiyatrosu'ndayız. Göksel'in hemen ardından Hikayesiz Olmuyor İnsan diyor Kadriye Kenter. Toplu Hikayeler oyununda onu çeken de işte bu zamana, dostluğa, güvene dair sorgulamaya götürüyor oyun izleyiciyi. Müşfiksiz ilk oyunu bu. Devamı da gelecek çünkü Kenter Tiyatrosu'na sahip çıkmak, Müşfiye ve diğer hocalarına, seyircilerine karşı bir borç olduğunu belirtmiş Esra Açıkgöz'e. Deneyimli bir öykü yazarı Ruth'la önce onun öğrencisi, sonra da asistanı, dostu ve meslektaşı olan Lisa'nın arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Toplu Hikayeler oyunu dostluktaki güven duygusunu, esinlenmenin sınırlarını, zamanın acımasızlığını da. Donald Marquez'in oyunu Kadriye Kenter ve Defne Halman bizlerle buluşturuyor sevgili dinleyenler. Kadriye Kenter ve özellikle Defne Halman'ı izlemek isteyenler Kenter Tiyatrosu'nun yolunu tutacaklar. Bugünlerde Kenter Tiyatrosu'nda keyifli bir oyun sizleri bekliyor olacak. Toplu Hikayeler oyununda sizleri karşılamak için zaman yetmiyor diyorlar. Tiyatroyla aranızı nasıl bilmiyorum ama soğuk kış günleri için galiba kültür sanat alanında etkinlikler daha cazip. Açık hava konserleri malum yaz boyunca bizleri bekliyor olacak ama kışın daha çok işte sinema, tiyatro etkinlikleri revanşta oluyor. İşte bunlardan bir tanesi için Kenter Tiyatrosu'na gidebilirsiniz. Şehrin merkezinde Harbiye'de çok rahatlıkla bulabileceğiniz ve keyifle izleyebileceğiniz bir mekan efendim. Oyun da güzel, toplu hikaye. Haberiniz ola. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olursun, kimseler almaz. Annene bak, gör halini. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olursun, kimseler almaz. Annene bak, gör halini. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın öldürücü gözle bakma. Kıraç'tan dinledik. Karakaş gözlerin elmas dedi. Şimdi sırada bir sergi haberimiz var sevgili dinleyenler. Sergimiz Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleşiyor. Bilmiyorum 30 Ocak 2013'te Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan bu sergi dikkatinizi çeker mi? Yani bugün itibariyle gidip görülebilir diyelim. Nazım Hikmet'in doğumunun 111. yıl dönümü için düzenlediği Melih Güneş tarafından bir araya getirilen Alnımın Çizgilerinde Memleketim, Nazım Hikmet'in Yolculuk Fotoğrafları sergisi işte bugün itibariyle Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı sevgili dinleyenler. 111 11. yıl dönümü için, doğumunun 111. yıl dönümü için düzenlenen bir sergi Alnımın Çizgilerindesin Memleketim ismiyle başladı efendim. Rüyalarımın Memleketi diye adlandırdığı Nazım Hikmet'in Moskova'ya 3. gidişinden sonraki, yani 1951-1963 yılları arasındaki fotoğraflarla buluşacaksınız eğer giderseniz bu sergiye. Sergideki bu fotoğraflar ve diğer materyaller Nazım Hikmet üzerine çalışmalarıyla tanınan Melih Güneş tarafından Vera Tulyakova, Hikmet Arşivi, Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ile başka ülkelerdeki arşivlerden bir araya getirilerek oluşturuldu. Nazım Hikmet'in yurt dışı ağırlıklı fotoğraflarıyla birlikte Türkiye dışında basılan bazı kitapları, plakları, ses bantları, Melih Güneş'in hazırladığı Bir İtik Miras Nazım Hikmet başlıklı bir video çalışması ve bazı fotoğrafların orijinalleri de yine bu sergide sizleri bekliyor olacak. Sevgili dinleyenler, yolunuz Beyoğlu'na düşerse özellikle İstiklal Caddesi'ne bu sergiyi kaçırmayın. Bugün itibariyle başlıyor. Ne dersiniz? Yapı Kredi tam da İstiklal'in ortasındadır. Yani mola vermek için iyi bir fırsat. O halde Nazım Hikmet şiirlerinden bir tanesini Hasan Yüksel'in yorumuyla sizlerle paylaşalım. Radyo Hava. Ve şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. Ve şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. O meretten biz de çakarız biraz, deli çığlıklar atıp avaz avaz. Burnumun dibinden gelip geçti yaz, sarı tahta vagonları, ter, tütün ve ot kokan bir tren gibi. Halbuki ben istiyordum ki gelsin, kırmızı bakır bakracında bana sıcak süt getiren gibi gelsin. Fakat neylersin, yaz böyle gelmedi, yaz böyle gelmiyor, böyle gelmiyor. Hay anasını, hey, hey, hey, kızım, annem, karım, kardeşim sen. Başında güneşler esen, altın gözlü çocuk, altın gözlü çocuğum benim. Kızım, karım, annem, kardeşim sen. Başında güneşler esen, altın gözlü çocuk, altın gözlü çocuğum benim. Deli çığlıklar atıp avaz avaz, burnumun dibinden gelip geçti yaz. Ben bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana. Ne halt edek, dostların karnı açtı, kıydık menekşe parası. Ne güzel bir yorum değil mi Hasan Yükselir? Efendim tam arşivlik albümlerden bir tanesidir. Ne zaman o albümden bir eser çalsam hemen bunu söylerim. Yine dipnot olarak düşeyim. Sevda Ateşten Gömlek ismiyle Hasan Yükselir'in konser kaydından oluşan bir albüm bu. Ve tamamen Nazım Hikmet şiirlerinden oluşuyor. Onların bestelenmiş ve yorumlanmış hallerinden. Çok keyifli bir albümdür. İşte oradan dinledik Abe Şairi. Şimdi konser haberlerine şöyle bir bakalım. Hüsnü Şenlendirici Fuat Güner'i 31 Ocak Perşembe günü Babilon'da izleyebilirsiniz. Halil Sezai sevenler 1 Şubat Cuma günü Jolly Joker sahnesinde olacağını belirtelim. Manga grubu yine aynı gün 1 Şubat'ta saat 22'de Roxy Club'da. Jolly Joker'da Yaşar sahne alacak 2 Şubat günü saat 22'de. Ve çocuklar için Pamuk Prenses ve 7 Cüceler İş Sanat Kültür Merkezi'nde olacaklar. 3 Şubat'ta saat 15'de efendim. Öğleden sonra haberleri olsun. Sırada Azeri bir türkü var. Feryalı Öney'den dinleyeceğiz. Ben Bahar'ın kızıyam diyor. Radyo Hava. Bir şiir düştü. Darwin, Freud ve Einstein'ın diline dolandı ve bir de baktılar ki bütün dünya değişti. Harvard Üniversitesi'nde edebiyat profesörü Stephen Greenblatt'in Shakespeare Olmak kitabının ardından Can Yayınları'ndaki diğer kitabı Sapma raflardaki yerini aldı bile. 1417 kışında 30'lu yaşlarının sonunda kısa boylu, cana yakın, zeki ve uyanık bir adam ücra bir manastırdaki tozlu bir raftan çok eski bir yazmayı eline alır ve yaptığı keşfin heyecanıyla onun kopyalanmasını ister. O adam Rönesans döneminin en büyük kitap avcısı Poggio Bracconi'dir. Keşfettiği kitap Lucretius'un ait olan Evrenin Yapısı adındaki eski bin yıldan uzun bir süredir neredeyse tamamen unutulmuş bir şiirdir. Olağanüstü güzellikteki bu şiir tehlikeli fikirlerle doludur. Buna göre evren tanrıların müdahalesi olmadan işlemektedir. büyümeye devam etmektedir. Din kaynaklı korkular insan hayatına zarar vermektedir. Haz ve erdem birbirine karşıt değil, iç içe geçmiştir. Madde daimi hareket halinde olan, rastgele çarpışan ve olağan seyrinden saparak yeni yönler kazanan çok küçük parçacıklardan meydana gelmiştir. Şiirin elden ele dolaşması tarihin akışını değiştirir. Şairin dünyaya bakışı Galileo, Freud'un, Darwin'le Einstein'ın düşüncelerine yön vermekle kalmaz, Tom Jefferson eliyle Amerikan bağımsız bildirgesine de iz bırakır. Sapmayı tarif etmek için alışılmış cümlelerin hiçbir faydası yok, olmayacak. En iyisi okuyanların sözlerine kulak vermek. Aydınlatıcı, eğlenceli, şaşırtıcı ve heyecan verici bir kitap olan Atomların Dansı, entelektüel atalarımızın deha ve kahramanlığıyla seküler, bilimsel düşüncenin temelleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan maceralı bir öykü diyor Harold Varmus, Nobel Tıp Ödülü sahibi kendisi. The Table Comes in First'ün yazarı ise Adam Gopnik şöyle demiş: sapma insanlık tarihinde can alıcı bir anı, atalarımızın kullandığı grameri arayan, ilk anlamıyla hümanizmin, bizim anladığımız haliyle hazlarımızı anlamlandırmaya çalışan hümanizme dönüşmesinin tam anını açıklığa kavuşturuyor. Alışılmadık bir Latin irfanıyla, canlı Rönesans karakterleriyle ve bilinmedik şaşırtıcı öykülerle dolu olan bu kitap Epikrosçuluğa destansı hakkını iade ediyor diyor. Evet, okuyanların sözleri dünya çapındaki yazarlar tarafından böyle. Stephen Greenblatt tarafından yazılan Sapma, Can Yayınlarından çıktı sevgili dinleyenler, memleketimizde, haberiniz ola. Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar gel. Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sevgili, kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. efendim, günaydın diyerek başladığımız programımızı hoşçakalın diyerek veda edeceğiz. Az sonra yaklaşık bir saattir sevdiğiniz ve sevdiğinizi düşündüğüm şarkılar ve türkülerden oluşan bir liste ve haber sitelerinde ve gazetelerde yer alan ana başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu arada geldik programın sonuna. Dediğim gibi zaman gerçekten böyle su gibi akıyor ve vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Elbette müzikle devam edeceğiz ama Radyo Havan'da bugün neler var? Dilerseniz şöyle bir anımsatayım gitmeden önce. Bugün çarşamba ve dolayısıyla da yine haftalık programlarımız epey fazla. Kuşak programları olarak 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç yine sizlere bir soru ve yanıtıyla karşınızda olacak. Efendim 12'de yine yurt içi ve dışında neler olmuş şöyle bir haberlere kulak verin. 12 haber bülteninin ardından sektör içi haberlerle Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Eczacı gündemi programıyla saati 13'te ise müzik kutusunda Suat Gülbinat müzik kutusunu sizler için kuracak ve sevdiğiniz, istediğiniz şarkıları sizlere dinletecek yaklaşık bir saat. Dolayısıyla web sitemiz aracılığıyla isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. 13-14 arasında öğle molasında dinlemek için ve Lifeline var. Eczacı Merve Memişoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Lifeline ise saati 14'te sizlerle buluşacak. 15'e kadar devam edecek. Paslaşmalarda Radikal spor yazarı Kenan Başaran saati 16'da yine haftalık spor yorumlarını sizlerle paylaşacak. Ve saati 17'de de zaman tünelinde bakalım Nihat Şardağ bugün bizi hangi albümle nerelere götürecek hep beraber dinleyeceğiz. Günü böyle bitireceğiz. 18 ana haber bülteninin hemen ardındansa akşam keyfinde akşam şarkıları sizleri bekliyor olacak 21'e kadar. 21'de ise kaçırdığınız programlar varsa gün boyu işte bunların tekrarlarını dinleyebileceksiniz. Efendim güzel bir gün olsun. Güzel bir güne uyandık. İş yerlerine böyle ulaştık. Umarız böyle de devam eder. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Radyo Havan. şadet şadiye başım için. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.